mwenzangu we, mimi mwenzio nitashindwa kuishi na we. Ramadhani, ewe msasi mwenzangu we, mimi mwenzio nitashindwa kuishi na we. Nimevumilia, mbona bado wazidi vituko, tena kwa kudhamiria mateso mengi rama. Nimevumilia, mbona bado wazidi vituko, tena kwa kudhamiria ugomvi wetu uliopita ni kuoa mke wa pili rama. Nilikukatalia nikijua nitateseka. Ugomvi wetu uliopita ni kuoa mke wa pili rama. Nilikukatalia nikijua nitateseka. Rama, mateso mengi rama, nimevumilia, mbona bado wazidi vituko, tena kwa kudhamiria. Mateso mengi rama, nimevumilia, mbona bado wazidi vituko, tena kwa kudhamiria. Ugomvi wetu uliopita ni kuoa mke wa pili rama. Nilikukatalia nikijua nitateseka. Ugomvi wetu uliopita ni kuoa mke wa pili rama. Nilikukatalia nikijua nitateseka. Rama, matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Na video vimezuwa sababu ya madeni, kodi ya nyumba tujalipa baba tutafukuzwa. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Pesa ulizoniachia zimekwisha rama, kwa kuuguza watoto wetu. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Matatizo yatakaponizidia, oh, rama, sitovumilia. Nikipiga simu ofisini kwako kukumbusha, opereta wa simu kufanya biashara kukata simu. Nikupeleleza moyo opareta ndiye mke wa pili. Kumbuka nilitabiri mke